www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الرحمن واطعم الطعام وافش السلام تدخل الجنه بالسلام وكما قال عليه الصلاه والسلام. اے دوستو، بزرگو، عزیزو، میں یہاں متعدد بار آ چکا ہوں، رہ چکا ہوں، بیان بھی ہوا ہو کہ الحمد للہ اتنے حضرات نہیں رہتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات تعریف بڑھ کر کے یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صلاحیت دیتے، عطا فرمائے. پیاسے بن کے آپ حضرات آئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صلاحیت دیے کہ آپ حضرات میں پیاس بجھا سکوں. اس وقت اس کی سخت ضرورت ہے. ہم کو دیکھتے ہی ایک بات یاد ہے، پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ ہمارے یہاں جو اجتماع ہو جاتا ہے یہ نادر ہے، کسی دنیا میں کہیں بھی نہیں جمع ہوتا. حرم میں جمع ہوتے ہیں وہ دوسری بات ہے، کچھ لوگ سن بھی لیتے ہیں بعض لوگ، دوسری بات ہے. ہمارا لڑکا جن سے بڑے ہیں بارہ میں کے ابا، ہندوستان میں جو مسلمانوں کا تعلق دین سے ہے وہ اس بنا پائے کہ علماء سے ان کا تعلق ہے، جس کا ذریعہ خاص وعظ و نصیحت مجالس. کہا عرب میں دوسرے ملکوں کا تصور بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہی 10-20 سال آنے کب سے رہتا ہے. کہا یہاں بہت کمی ہے، کسی عالم کے پاس 2-4 آدمی بھی جمع نہیں ہو سکتے، ہو سکتے نہ بھی ہو سکتے، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں. یہاں یہ ہے کہ اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، دین کی باتیں سننے ہیں، سنتے ہیں، کچھ تو اثر ہوتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں، جلسہ ہوتا تھا سینکڑوں سال سے ہوتا ہے، جسے کہا بھائی اب تو مسئلہ مسائل کیا اس وقت بند ہو گیا ہے، تو اسی جلسے کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت سے مسائل معلوم ہو جاتے تھے. مولانا ابو رفا صاحب جاتے تھے، مولانا محمد قاسم صاحب، قاری طیب صاحب، مولانا علی صاحب، میں خود گیا جاتا تھا. چلتے چلاتے بہت سی باتیں اعتقادی بھی معلوم ہو جاتی تھی، اور مسئلے مسائل نماز روزہ کی بھی بات معلوم ہوتی تھی. جیسے آپ کہہ رہے تھے جلسے 2-4 سال سے بند ہے، یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. بہرحال جلسہ بہت کامیاب رہا، مفید رہا. اس کے جو منتظم تھے ان سے مجھے ذریعے سے حضرت نے کہلوایا کہ جا کے کہہ دو کہ اصل کام تو آپ لوگوں نے کیا ہے. دیکھیے یہ انصاف کی بات ہے، جبکہ وہ شیخ وقت تھے، وہ کہتے سب سے کام دار مجھ سے ہوا نا. فرمایا ہے کہ اصل کام تو آپ لوگوں سے ہوا ہے کہ کی زمین کو آپ لوگوں نے ہموار کر دیا تھا، میرا کام تو صرف بیج ڈالنا تھا. جلسوں کی وجہ سے اتنے بڑے علماء جو آتے تھے، آپ کو شاید یہ بھی معلوم ہو کہ الہ آباد بیٹیوں کا مرکز رہ چکا ہے. الحمدللہ وہ بات نہیں ہے، ہم لوگ مسجد جا نہیں سکتے تھے. حضرت جی کئی آدمی کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے، ہم لوگ تو منع تھے جائے وہاں بات. اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جہاں چاہے جائیں. اب ہمیں سے ہم لوگ کو اگر دیکھ ملے گنڈے لوگ تو ساتھ شرما کر کے مسافر ضرور کریں اللہ کے اسی بات کی وجہ سے. ابھی میں بمبئی گیا تھا تو ایک مسجد ہے وہاں پائی دھونی پر, سب سے پہلے وہاں واد ہوا قاری تجر صاحب کا, جبکہ وہاں کچھ لوگ حملہ آور ہونے والے تھے. جب تقریر سنا کچھ نہیں کیا, بیٹھ گیا بل کو شخص. انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میرے دل میں آیا کہ ایسے شخص کو میں کیوں قدر کروں جو حضور کی نعت بیان کر رہا ہے, جو حضور کی نعت بیان کر رہا ہے, حضور کی سیرت کو بیان کر میں کیوں کروں. یہ اللہ کی طرف حضرت کے ساتھ بھی ساتھ چلے کچھ لوگ شروع میں, لیکن کہا کہ بزرگ کو ہم کیوں مارے, بیٹھ گیا. پھر وہی رقصے میں ٹرانے لگا. میں دوست یہ جو بات رکھے اگر نہ ہوتے بزرگ ہم ہیں کسی ملیں گے نہیں, نہ بیان کریں گے نہ ملیں گے, تو تمہاری بزرگی بھی چھپ رہے گی, دل بھی نہیں پھیلے گا. بزرگوں کو بھی سامنے آنا چاہیے. خود اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ, نکلیے مسجد سے اور ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیے جو مسجد میں اللہ کو پکار رہے ہیں. کیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تھے جبکہ آپ کا حجرہ عرصے بڑھ گئے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ نادان لوگ جن کے پاس صحیح معنی میں تن ڈھانکنے سے کپڑا بھی نہیں ہے, کسی آدھا ہے کسی تہائی, لیکن نبی کو حکم ہو رہا ہے جن کے ساتھی جبریل ہیں میکائیل ہیں, کیسے کیسے لوگ اب کیا بتا جانتے ہیں, لیکن ان کو حکم ہو رہا ہے کہ بلال کے ساتھ جا کے بیٹھیے, زبان میں ان کی کوئی عربی نہیں ہے, فقر کسی پر پورا پر سلمان کے پاس جا کے بیٹھیے. دو تشریف لے گئے, حجرے سے نکلے گئے, کہا اے لوگوں تم کون لوگ ہو؟ میں کہا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. واصبر نفس کا مال لدینی یدعون ربہم, ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. کہا مجھ کو حکم ہوا ہے کہ حجرے سے نکل کے تمہارے ساتھ جا کے بیٹھوں. اس سے صحبت کی بھی کتنی فضیلت ثابت ہوئی, بلکہ ضرورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا ہے, ایسے لوگوں کو نکالا کہ جو خود صاحب اہتدا ہو گئے, اصحاب کا نجوم کام کیا. تب تو صرف حجرے میں بیٹھے کافی نہیں سمجھا, مسجد نکلیے بیان کیجیے. اس بنا پر میں دوستوں بزرگوں تو یہ علماء جو کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے. اس کے بعد میں بیان کیا تو خوش ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یہ جلسے جو ہو رہے ہیں ہمارا آپ کا ربط قائم ہے اس کی وجہ سے. آپ کوئی مسئلہ چاہیں ابھی پوچھ لیں, تھوڑی بات پوچھ لیں, سارے پوچھ لیں. ارے ملاقات ہی نہیں ہوگی تو پوچھیں کیسے؟ اس میں آپ علماء کو بھی اس میں وسعت رکھنی چاہیے, کوئی سوال کرے جواب دو, اس کا شکریہ ادا کرو کہ میرے علم کو تم کام میں لانا چاہتے ہیں, مولوی لوگوں کو بھی چاہتا ہوں. جھلکنا نہیں چاہیے, قاعدے سے ان کو مسئلہ بدلانا چاہیے. طالب خدا ہے محمد سائل فلا ترحل, جو سائل ہے سائل سے مراد بھیک مانگا نہیں ہے, وہ تو اپنی جگہ پر ہے, کہ وہ بھی سائل ہے جو مطلب پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں جا رہا ہے, وہ بھی سائل ہی ہے. وہ ٹکڑوں کا سائل نہیں ہے, وہ تو اللہ کے آیات کا اور تعلیمات کا سائل ہے. وہ مسائل فراتن, سائل کو اپنا جھڑکیے, وہ طالب خدا ہے. ام مکتوم تشریف لائے, علمی یا رسول اللہ ہم کو سکھائیے. حضور کے سامنے رؤسائے کفار بیٹھے ہوئے تھے, ظاہری کو توحید کی تعلیم کر رہے تھے, ایمان کی دعوت دے رہے تھے, کفر کی مذمت بیان کر رہے تھے, کتنی اہم چیز تھی. لیکن وہ پہنچے, علمی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم کو سکھائیے. حضور کے ذہن میں یہی بات آئی, جب میں ایک کلی بات اہم بات بیان کر رہا ہوں ان کو بعد میں سکھا دوں گا، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہوا جو ہمارا طالب ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ مؤخر کیا جائے، اس کو خدا کو گوارا نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آبا سمت بندہ جا آما آما آیا آبا سمت بندہ جا آما ماں جی کا لال ہوئی اداکار. آپ کو کیا معلوم وہ تذکر یعنی مطلب اثر قبول کر لیتا دین کا، اور یہ لوگ سا کفار کی وجہ سے نہیں کچھ نہیں، ان کی وجہ سے آپ کو کچھ رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے ہمارے سامنے، ہمارے سامنے طالبین کی وقت ہے، جو ہمارا طالب ہے طالب طلب لے کے آیا ہے، علمی کہتا ہوا آ رہا ہے، ام مکتوم نابینا ہے. اللہ تعالیٰ نے زجر فرمایا اب سب اللہ انجا اور آما وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفع الذكرى اما من استغنى فانتظر تصدى. جو آپ سے مستغنی ہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جو آ رہا ہے اس سے بھاگ رہے ہیں، یہ طالب کی قدر ہے. اللہ تعالیٰ طالب کی طرف کو ضائع نہیں کرتا. طالب جب کعبہ بدل گیا ہے اور جو صحابہ کو آئے ڈر ہو تم تو طالب تھے، اب ہمارے تمہارے جتنے تم اعمال کیے ہو اس بک پر ہم سب قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو ان وائزین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تو حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب نے جو جلسے والے تھے ان سے کہلایا کہ جا کے مجھے اس کہا یا کہہ دو کہ آپ نے ہمارے راستے کو ہموار، ہمارے کھیت کو یا راستے کہیے ہمارے لیے زمین کو ہموار کر دیا تھا، ہم کو تو پھر بیج ڈالنا پڑا. چنانچہ الہ آباد کی اصلاحات بڑا مشہور ہیں، سب مولانا یونس وغیرہ سب بتراتے تھے کہ حضرت نے کیا کیا کر دیا، ہم نکل نہیں سکتے تھے، حضرت بھی کئی آدمیوں کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے، ہم کو تو ممنوع تھا مسجد نہ جائیے، مانا کیا ہوگا. لیکن آج یہ ہے کہ وہ جو سخت سے سخت تھے وہ ہم لوگوں کے ساتھ خود حضرت کے زمانے میں ساتھ ہو گئے. کام اگر نہ ملتے تو کبھی آتا ہو آپ کے کھلے میں رہتے، بولے گا اور کیا تھا حضرت کا معاملہ، مسجد جاتے جاتے اخلاق کو سکھا رہا ہوں، مولوی لوگوں کو بہت زیادہ نازک بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا ہو تم ایک شیخ ہے بہت، راستے میں کوئی دیہاتی آدمی ٹھیلے والا آدمی بیٹھا ہوا ہے، سب خیریت ہے نا، وہ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے ہمارا مزاج پوچھا تھا. اندکے راضی مان غربا اندکے راضی مشون، غریب وہ تھوڑی سی چیز میں راضی ہو جاتے ہیں، اور بڑے لوگوں کو کچھ راضی کرنے کی ضرورت ہے تو کچھ تھوڑا سا اور محنت کرو ان کے لیے کھانا راستہ ہے. بندکے شاہ صاحب کا جملہ ہے، بندکے راضی مشون، اس طرح سے اپنے اخلاق جہاد کو بولے ساتھ نرمی کے ساتھ. یہ مجمع ہے، جب ہم اخلاق پیش نہیں کریں گے تو کون کر سکتا ہے، ہم کو اخلاق پیش کرنے کا یہ موقع ہے، نہ ملے کیا سمجھے کہ آپ کے کیا اخلاق ہیں، کچھ نہیں. ملنے کے بعد یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی مسافہ آپ سے کر لیتا ہے. میں خود اسٹیشن پہ بیٹھا تھا، مولانا حبیب اللہ سے آدمی بھی تھے، ہم نے کئی آدمی تھے ان کو پہنچانے گئے تھے، تو کچھ لوگ آ کے ملنے لگے، مولانا بیٹھے تھے، پہنچ جاتا ہے وہاں میرا ماں کا محدث ہے کیا ہے کیا نہیں کچھ نہیں آئے، کچھ لوگ ملنے لگے تو ہم نے اسے کہا کرے کہ دیکھو جی ہم سے کوئی تعلق نہیں، یہ شخص ہم لوگوں کی صورت دے کر کے آیا، دیندار دیندار صورت دے کر کے آیا ہے، بڑی قدر کیا ہے کہ دیکھو اس کو کوئی تعلق نہیں، مطلب باہر نکلے دیکھا کہ نیک معلوم ہوتے ہیں آ کے بیٹھ گئے. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اسپتال میں جاتے تھے، وہاں محمد حمد صاحب جاتے تھے، کبھی ضرورت پہ جاتے ہی تھے آپ کے. تو میں ماں محمد حمد صاحب کا جملہ یاد ہے، نکلے ڈاکٹر جن کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، لیکن مولانا میں بھی ساتھ رہتا تھا، ہم لوگ تو نہیں ان کے لیے تم کر دیے تھے سب، ہم ڈاکٹر سامنے فرماتے دیکھے مولانا بہت عجیب لجاجوں سے، ہم نے کوئی کامل دین اختیار نہیں کیا ہے، صرف دین کا نام کیا ہے، اس کا یہ اثر ہے. کاش کہ ہم لوگ کامل دین اختیار کرتے تو کیا ہوتا ہے. ہو جاتا ہے. لیکن ہم اپنے عمل سے دعوت دیں. دعوت عملی اہم ہے دعوت قولی سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو امیر المومنین بنائے گئے تو بیٹھے تو پہلی پر نہیں بیٹھے, دوسری پر بیٹھے, تیسری پر جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہاں بیٹھے. یہ بھی ایک نقطہ ہے, وہاں بیٹھے ہیں. اور اس کی وجہ بہار کے لوگ اعتراض کریں گے مجھ کو کہ حضور کی جگہ پر میں بیٹھ گیا. کہا دیکھو اگر میں دوسری جگہ پر بیٹھا جب ابو بکر بیٹھے تھے, کہا ابو بکر کی برابری کر رہا ہے, اور تیسری بیٹھتا تو لوگ کہتے عمر کی برابری کر رہے ہیں. اب یہاں کیا کہے گا کوئی کہ میں حضور کی برابری کروں گا؟ نہیں, اپنی مندی کی بات. اور ظہر کے وقت سے اثر کے وقت بیٹھے رہے گا خاموش. لوگوں نے کہا کہ کہا بھی نہیں, سمجھ گئے کہ لوگ منتظر ہیں بولنے کے. کہا انتم احمدو الا امیر الفعال لا امیر القوال. تم کو ضرورت اس وقت ہے امیر فعال کی, امیر قوال کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بیان کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بڑی بات ہے. مولانا روم لکھتے ہیں کہ شیخ اتنا کامل تھا کہ اس وقت علوم معارف لوگوں کے قلوب میں بھر دیا اس نے, خاموشی سے, خاموشی سے دل ایمان سے. بولنا کوئی ضروری نہیں. ہمارے اہل اللہ فرماتے ہیں, بزرگوں نے فرمایا ہے جس کے سکوت سے نفع نہ ہو اس کے نصف سے نفع نہیں ہوگا. ایسا اپنے کو بناؤ کہ دل میں وہ دولت ہو جو بیٹھے ہوں متاثر ہو جائے. اللہ ہم سب کو اس کی بھی ضرورت ہے. ہمارا نام اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق. یہ تو راستہ, لیکن یہ خود جو مجمع ہے یہ معمولی نہیں ہے. اللہ کے لیے آئے, بستر چھوڑ کے آئے. بہت سے لوگ چائے کی عادت ہوگی, لوگوں کی بات یہیں آ گئے. معمولی بات نہیں چھوڑنا. جو چیزیں ایسی ہیں جو معلوفات میں سے ہیں جن سے الفت, اس کو چھوڑنا سب سے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. لیکن کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آئے گی. یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ جلسہ اچھی چیز ہے, بس یہی کافی ہے. جلسے میں جانا چاہیے, بس اتنا ہی کافی ہے. اتنا ہی سمجھ میں آ جائے کہ جلسے کی زمانے میں ضرورت ہے, اور دنیا میں کہیں یہ جلسہ نہیں ہو رہا ہے. اس وجہ سے وضو کے فرائض تک ان کو نہیں معلوم. عربوں کو جان دیں. ہم لوگ مضطرفہ میں گئے, ایک آدمی تھا کہ ٹیکسی والا. ہم نے کہا کون جگہ کا, ہم نہیں جانتے. ابھی مضطرفہ ہے, مضطرفہ وہی سے کھا رہا ہے, اسی سے پی رہا ہے. ٹیکسی پر حاجی لو جاتے ہیں, اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ مضطرفہ ہے کیا ہے. جب توجہ نہیں ہوگی تو زندگی بھر کسی شیخ کے بھی رہو یا 10-20 مرتبہ حج کراؤ, کچھ نہیں ہوگا. جب تک خود تم ارادہ نہیں کرو گے اپنی اصلاح کی, اصلاح نہیں ہوگی. اصلاح کے لیے ارادے کی ضرورت ہے. آج مجھے ارادت ہے, کھانے کی بھوک لگے ہے تو بھائی بھوک لگے تو کچھ طرف راہی کریں گے تب تم کوئی دے گا آپ کو بنے. اس بنا پر ہے دوستو, طلب بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. بہرحال یہ چونکہ وہ لڑکے ایک بات پر ایک دفعہ اور بیان کیا, بہت لوگوں نے کہا کہ اس نے یہ کہا نہیں, اس نے اس طرح سے کہا. ابا علماء سے کوئی ربط نہیں عوام کا, وہ کچھ نہیں جانتے. اب کون جاتا ہے ہرمن میں, ہر وقت پورا آئے گا. اب ہرمن میں تقریر ہوتی ہے, عربی میں ہوتی ہے یا اردو میں, کسی میں ایک ہی آدمی تقریر کر رہا ہے نا, ہر وقت نہیں. یہاں تو الحمد للہ اللہ ساری علماء بھی کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہی رہتے ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ملتے جلتے بھی ہیں. کچھ نہ کچھ رب تو ہے ہی. ابھی علماء سے رب بہت بڑی چیز ہے, اور یہ واعظ سب سے بڑا اس کا ذریعہ ہے. اس وجہ سے یہ واعظ کا سلسلہ بھی رہنا چاہیے. بعض کہتے ہیں راز سے کوئی ضرورت نہیں, واعظ سے بہت ضرورت ہے. علم کے اشاعت ہوتی ہے نہ عمل کریں. علم کے اشاعت ہوئی ہے, علم کے اشاعت سے آج نہیں کر عمل پر لے آئیں گے ابھارے گا. جو چیز دماغ میں ہے مرتے دم تک اسے امید یہ ہے کہ وہ عمل پر آ جائے گا. اسی بنا پر ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سنو مجلس میں, سنو اس کو, بعد وہ کہتے تھے حضرت عمل تو ہوتا ہے, نہ عمل ہو رہی, سنو ایک نے دین سنا ہوا جو ہے عمل کو لے آئے گا تم کو. نصیحت بہت بڑی چیز ہے علماء کو, لکل شیء زکات وللعلم واز, ہر چیز کے لیے زکات ہے اور علم کی زکات واز ہے. اس وجہ سے علماء کو سکھانا چاہیے, ہمیں شاگردوں کو سکھانا چاہیے. اما تل کبھی میرے کہ یا موسا علیہ آسا ہے اتوقع علیہ واہ شبیہ علا غنمی ورے فیہا مار بخرا قال الکہی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, زبان کھول دیجیے اللہ تاکہ یہ لوگ سمجھیں. جب زبان کھلے گی تو سمجھیں گے, تمہاری زبان بند رہے گی تو کیا معلوم تمہیں, گونگے آدمی سے دین کی اشاعت ہوگی, تربیت نہیں ہوگی. اس بنا پر اس کو بھی ہمارے علماء کو, مشائخ کو, طلبا کو اس کی تربیت توجہ رہنی چاہیے. ضروری نہیں ایک حدیث سنا دو. میں لندن میں تھا تو بعض عثمان صاحب بھی آج ہی گئے ہوئے, تو نے کہا مولانا بہت سے لوگ شیخ حدیث آئے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ تین حدیث کہیں سنا لیں, سکھا جائے گا جی. اچھا کھا رہے ہیں, وہاں کا وظیفہ ملتا ہے نا مفت کا جی. تین حدیث زمین سے تمہارے اندر طلب ہونا چاہیے. حدیث حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تمہاری ذمہ داری کی. بولو آیتن ہے کہ نہیں, بلے بانی بولے آیتن, آج تھوڑا حدیث بھی ہے انی ہے, وہ حدیث بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ دائیہ اور جذبہ ہو ان للہ عبادن فطرہ تلق الدنیا و خوف الفطرہ نظر فیہا فلما علموا انہا لیست بحی وطنا جعلوہا لجت واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفلہ. یہ کون سنائے گا؟ عالمی تو سنائے گا, ریاض صالح میں سنا پڑھا ہوگا, یہ کتنی زبردست عالمی سمجھائے گا. عالم کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے علم دیا ہے, جہاں تک ہو سکے اس علم کو اللہ تعالیٰ سے بولو. آیا کا نظمہ یہی ہے, اب اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آیت کوئی پہنچاتا ہے, ایک حدیث پہنچاتا ہے, بہت بڑا کام کرتا ہے, بہت بڑا کام. تو حدیثوں کو پہنچانا ہمارے اندر ہوتا تھا, ریاض الصالحین کتابیں پڑھی, کوئی پوچھا مجھ سے کہ کیا سنا لیں, امام تھے بمبئی کے بہت خاص ہمارے اندر, کیا تھا میں کہا ریاض الصالحین سنائیے, اسے بڑھ کے کیا تین حدیث سنا دیا گئی ہے. اب یہ بھی سنیے, ابھی میں گیا تھا ندوے تو مجھے بہت عبرت ہوئی, دیکھا مار رابع صاحب کیا ریاض الصالحین سنائی جا رہی ہے عقیم میں. تو میں ریاض الصالحین پوری پڑھے ہوں صبح سے اول سے لے کے اخیر تک ماشاء اللہ صاحب سے, تو وہاں دائیہ جذبہ پیدا ہوا. یہ میں رابع صاحب ان جب سن رہے تھے مجھے بھی سنانا چاہیے, تو میں نے کہا جی مدرسے میں ریاض الصالحین میں پڑھاؤں گا, کیونکہ اول سے اخیر تک وہ کتاب بخاری بخاری ختم زیادہ نہیں ہوئی, لیکن ریاض الصالحین شروع سے اخیر تک پڑھا ایک دم. اور وہ صرف ریاض الصالحین مستحضر ہو مولانا, پھر کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے پڑھیے, نہیں اصلاح و تربیت کے لیے ریاض الصالحین, اور اسی لیے انہوں نے لکھی بھی ہے. ابواب متعین کیا, تصوف کے طریقے پر ابواب کام کیا ہے, مراقبہ ہے, یہ ہے. اس بنا پر علماء کو اس کا اہتمام ہونا چاہیے, ہماری عوام جاہل نہ رہے, پکڑ ہوگی ہماری, گرفت ہوگی. دین کو سکھاؤ, بتلاؤ, سختی نہ کرو, نرم گو لیکن مگو غیر ثواب, نرم گو لیکن مگو غیر ثواب, نرم کہو لیکن خطا والی بات نہ کرو, صحیح بات کہو سختی سے نہیں, نرم گو. ورنہ آگے شعر ہے یہ کہ اگر وہ تو اس کے اشتہار ہے پھر اس کو فجور کا, اگر اس پر تم دین کی کا پانی ڈالو گے تو ابال ہو جائے گا, نہیں سمجھ کے کرو, نرم گو لے میرے سواب. بارہ میں دوستو میں یہ بیان کرنا کہ تھوڑی سی ایک آدھ حدیث آئے پڑھتے ہی رہنا چاہیے, سناتے رہنا چاہیے, تاکہ امت مانوس ہو علماء سے, علماء سے مانوس. اور اورنگزیب علیہ السلام نے علماء کو بلایا, نہیں اپنے وزرا کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ وضو کی سنت جانتے ہو؟ کہا نہیں. تو کہا کہ کیوں نہیں علماء کو رکھ لیتے اور ان سے کیوں نہیں سیکھتے علماء کو, دیکھیے جوڑ لگائے کہ نہیں. اس کی وجہ لکھا ہے انہوں نے کہ اس میں دو حیثیت تھی, ایک تو ان سبوں کو ارکان ادھر ادھر ادھر بننے سے کیا ہوتا ہے, وہاں کچھ نہیں تمہاری حیثیت, کچھ نہیں حیثیت, صفر کے برابر بھی نہیں, مکی کے پر کے برابر بھی نہیں. اورنگزیب نے میں کہا کہ کیوں نہیں تم لوگ علماء کو اپنے ساتھ رکھتے تاکہ وہ بتائیں, اور وہیں لکھا شاعری نے وہیں لکھا وہ کتاب ملنے لگی ہے, یہ لکھا اس میں یہ بھی مسئلہ تھی کہ جب ان وزراء کے ساتھ وہ لڑیں گے ہیں تو ان کے معاش کا انتظام ان کے ساتھ وجہ سے, ان کے معاش کا انتظام علماء کے ذریعے سے اور ان کے معاش کا انتظام, وہی لکھا انہوں نے ساتھ نہیں کہا ہو لیکن ہے لکھا کہ میں کتاب تلاش کر ملی نہیں. بہر ہر بات یہ اس بنا پر علماء کو پوری پوری رکھنا چاہیے اپنے عوام کے ساتھ, سکھاؤ سکھاؤ گے ایک نئے دن تم کو مان بھی لیں گے, نہ مانے تمہیں اپنا فریضہ ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو, تمہارے جو حدیث پڑھی بہت مختصر سی ہے, بہت او عبد الرحمان میں کابودا گیا تھا, یہ کتاب ہے تو یہی حدیث مجھ کو ملی تھی تو کئی دفعہ بیان کیا, بہت خوش ہوتے ہیں. او عبد الرحمان وأطعم الطعام وأفش السلام تدخل الجنة بسلام, دو چیزیں ہیں, ایک تو جنت ایک دوزخ, اور اللہ تعالیٰ نے صرف جنت اور دوزخ کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ اعمال کا بھی ذکر کیا ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں, اور حضور نے تمہاری کتنی حدیثیں بیان کی ہیں اس میں سے ایک بھی خود اللہ تعالیٰ نے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ, معمولی بات ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اعمال کو ذکر کیا ہے جزاؤں کو بھی ذکر کیا ہے. اسی میں شیخ عبدالحق محدث علوی آئے, شیخ فرید کو لکھا جو وزیر اعظم ہندوستان کا, اس کو لکھا ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو, اور معمولی کہتے نہیں ہیں ایک پولیس کے تو کہہ نہیں سکتے وزیر کو کیا کہیں گے, ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو معمولی بات ہے, اور جزاؤں کو بھی خیال رکھو جو عمل کر رہے ہو اس کی جزا ملے گی صحیح یا غلط, ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو, ظاہر و باطن توافق, جیسا ظاہر اچھا اگر ہے تو باطن بھی, اور جزاؤں کا خیال رکھو. ایک اور نصیحت ہے, جزائیں مستحضر ہوں گی یہ عمل کریں گے تو جنت ملے گی, اور یہ عمل کریں گے دوزخ میں جائیں گے, ہو گئے جزاؤں کا. اسی میں آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شروع میں زیادہ جنت کی آیتیں اور دوزخ کی آیتیں نادل ہوئی ہیں, ولی اللہ صاحب نے لکھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں دوزخ کی آیتیں اور جنت کی آیتیں, تاکہ جنت کی آیتوں کو پڑھ کے قلوب جنت کے مشتاق ہو جائیں, ان کے اعمال کے مشتاق ہو جائیں. آیت ہے اور جنت کا ذکر ہے, ان آیتوں کو عمل کریں گے تب تو جنت میں جائے گا. جنت کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ قلوب اس کے شوق میں قلوب میں تعلیم ہو جائے جنت, اور دوزخ کی آیتیں یہ ہیں ان کو پڑھ کر کے خوف زدہ ہو جائے, خوف زدہ ہو جائے, گریز کرنے لگے. جب گریز کریں گے جہنم سے تو ہمارے تالحہ یعنی برے اعمال سے بچیں گے, اور جب جنت کے خواہشات مند ہوں گے تو جنت والے اعمال کریں گے نہیں. اسی میں سے ایک آیت چھوٹی سی مختصر جاری کیا ہے, یہ اے ملو بچے او عبد الرحمن, رحمان کی بات کو رحمان ہے تمہارے پر رحم کرنے والا ہے, ماں کے پیٹ سے رحم کر رہا ہے, خون کو دودھ بنا کر کے پلا رہا ہے, آسان کر دیا تمہارے لیے. اس کا اچھا رحمان وہ ہے, بکری کا بچہ یہ بھینس کا بچہ جب ہوتا ہے بھینس کو جو خود اس پر نہیں رکھتی وہی رحمت کا کرشمہ, یہ رحمت کا کرشمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے اندر رحمت کا ایک مادہ رکھا ہے کہ پیدا ہوا بچہ کہا ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے, لیکن وہ خود اس پر نہیں رکھتی, کہا یہ رحمت سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے, جانوروں میں بھی ہے آدمیوں میں بھی ہے سب میں ہے, لیکن وہ ایک حصہ ہے, ایک حصہ رحمت کا یہ کرشمہ ہے. اور نو حصہ 99 حصہ رحمت کا اللہ نے اپنے یہاں محفوظ رکھا ہے, وہ کس کے لیے؟ امت محمدیہ کے لیے. امت المجرمت رب الغفور, امت المجرمت رب الغفور, امت گنہگار. لیکن گنہگار ہونا کہ سمجھو تب تو سب کا اعتراض سمجھو گنہگار ہے. امت المجرمت, امت المجرمت رب الغفور, امت گنہگار ہے رب غفور ہے. اس طرح پر کم سے کم اطاعت جانو تو کیا ہے, اے ملو بطاعت اللہ و تقو معاصی اللہ و مرو اولادکم بے انتصال الاوامر و اجتناب النواہی ذالک وقات لہم لکم من النار. یہاں کیا ہے؟ او عبد الرحمن, رحمان کی عبادت کرو. رحمان نے کہتا کیا او عبد اللہ کہتے اللہ تعالیٰ تو کہتے ہو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے او عبد الرحمن, تاکہ طلب یہ ہو کہ رحمان تو ہمارے پر رحم کا معاملہ کر رہا ہے, ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں تو انتہائی بے غیرتی کی بات ہے. او عبد الرحمن وہ آتے متام, اگر نہیں کر سکتے پورا تو لوگوں کو کھانا نہ کھلا کرو, اسی سے نجات مل جائے گی. بالوں نے لکھا ہے کہ آداب المعاشرت جو ہے اسی سے کتنے لوگوں کی جنت میں چلے جائیں گے. توحید آداب, کسی کو کھانا دیا, کسی کو روٹی دیا, کسی کو شاباشی دیا, کسی تعزیہ کر دیا, کسی کی عیادت کر دیا, معمولی تھوڑے نہ آ رہی ہے. لکھا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اعمال سے نہیں جائیں گے, عبادات سے, ان آداب المعاشرت سے بڑھ جنت میں پہنچ جائیں گے. آداب المعاشرت, اس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا باب کھول دیا اس آداب المعاشرت سے. اتے مدام کھانا کھلاؤ, وہ ایسے مون تام والا خود بھی مسکین ہوں, یتیم ہوں, وہ اسیرا ہوں. اللہ تعالیٰ یوتے مون تام, صحابہ کیسے ہیں؟ یوتے مون تام والا خود بھی باوجود خواہش کے خود محتاج بھوکے ہیں, لیکن موقع آ گیا چھوڑ دیا. یوتے مون تام والا خود بھی مسکین ہوں, وہ یتیم ہوں, وہ اسیرا, کھانا کھلاؤ. او عبد الرحمن وہ آتے متام, کھانا کھلاؤ. اور جس کا وہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے افشاء سلام کرو, یہ سلوک کی ترتیب ہے. مانا یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو چھوڑو, اگر نہیں عبادت پوری کر سکتے ہیں تو کم سے کھانا نہ کھلاؤ اسے. اتام اتام بہت بڑی اتم اتام, اور کھانا کھلانے کے لیے یہ نیت کرو. تانیس و قلوب اخوان, بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے. وہ تانیس و قلوب احباب, اور دوستوں کے قلوب کو محبوب بنانے کے لیے, قریب کرنے کے لیے کھانا کھلاؤ. اور چاہ پانی پیا جاتا مانس ہو جاتا ہے یہی آدمی عمدہ جاب امام غزالی لکھتے ہیں. وہ تانیس و قلوب اخوان, اور بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرے کھلاؤ. اور تیسری چیز کی ہے ہمارا وہ تسنن بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اتام اتام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کھانے کے اہتمام کا کھلانے کا, تو تم یہ نیت کرو کہ چونکہ حضور کی سنت سے کھانا کھلانا اس میں کھلا رہے ہیں تو کھانا کھلانے کا الگ ثواب اور اس نیت کا الگ ثواب ملے گا. مسکین ہوں, وہ یتیم ہوں, وہ اسیرا, وہ عبد الرحمن, وہ آتم تام, واپس شراب سلام کیا کرو. وہ بھی آسان ہوگا کہ نہیں؟ عبادت کوئی مشکل ہے؟ اتام اتام اتنی مشکل نہیں نا. دیکھ کھانا ابھی ہم جہاں سے آ رہے ہیں کہتا ہوں بند لنگر جاری تھا, اللہ غنی کتنے لوگ کھا رہے تھے. لیکن یہ بھی افشان سلام, سلام کا افشان ہو. حضرت ابن مسعود کے پاس کہاں کھانا نہ کھلانے کو تھا تو بازار جاتے تھے, تو اپنے ساتھ ایک اور آدمی بھی لے جاتے تھے, گھوم پھر کے آ جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جاتے ہیں بازار, بازار کوئی خریدتے تو ہے نہیں. کہا آئے بتین پیٹو نہیں سمجھتے, میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ سلام کرنے کا موقع زیادہ ملے. افسو سلام. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی تین آدمی, تین ذات سے تعلق ہے ہم لوگوں کا, تین ذات سے, ایک اللہ سے, نماز سے ان کو راضی کرو, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, درود شریف سے ان کو راضی کرو, مومنین سے تعلق ہے, سلام کے ذریعے سے ان کو اپناؤ. بہت خاص بات حضرت, یہ تین باقی ہے اہمیت. بہرحال افسو سلام یا ہے او عبد الرحمن و اتم الطاعم, حدیث واپسی سلام تدخل الجنت بسلام، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب کوئی کہے کہ اتنے سے کیسے داخل ہو جائیں گے، ابھی اللہ نے داخل کر دیا تو کیا ہے. اب کھیل میں کہیں جانے رہتا ہے اور رہتا ہے ٹکٹ کے نہیں ہوتا تو اس کا کہہ دیتا یہاں راک لگا دو چلے جاؤ، وہ چھوٹ جائے گا اس کی وجہ سے. کوئی کہے گا بھائی وہ ایسے پڑھ کے کیا راک لگا رہے تھے، وہ آدمی تھا وہاں کے تھا وہ آدمی. تو ایک آدمی کہتے تھے کہ ہم یہی کرتے ہیں، جہاں دنگل میں جانا رہتا ہے تب ٹکٹ کہاں پیسہ ہم کو ملے تو لگا لیتے ہیں راکھوں کے بعد میں، یہ بھی پہلوان ہی ہے. تو ایک بہت بڑے حکیم تھے، وہ یہ کہتے تھے اے اللہ ہماری مثال یہی ہے، ہم نے دینداروں کا لباس پہن لیا ہے، دل میں تو نہیں ہے، اسے پہنا ہے کہ اس لباس میں ہم کو صالحین کا سمجھ کے نہیں، صالحین کے لباس میں ہونے کی وجہ سے من تشبہ بقوم فہو منہم، تشبہ کیا اس میں نام پر. اس لیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں مگر بہت اس کے اندر معنی خیز حدیثیں، ایک حدیث پورا واضح، ایک آئے دس بات بیس بات ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس چیز کو لازم کیا. بس آئے میں نے سوچا کیا بیان کروں، میں نے کہا یہی حدیث بڑے لوگ پوچھ ہوں گے، اتنے ہی سستا طریق. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، بس کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت پر عمل کرنے کا آسان ہے. الدین یسر، حدیث بخاری لکھا الدین یسر، دین آسان ہے. اب کوئی کہے کہ ہم کو حلوہ بھی نہیں ٹوٹتا تو یہ تمہاری، تم جانو حلوہ کوئی دے اور دانت بھی اچھے چباؤ گے تب ملے گا، کچھ تو زبان ہلانی پڑے گی. بس دین اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس میں آپ دین آسان ہے. جتنے پہ کرو اللہ راضی ہے، حسن زن رکھو اللہ راضی ہو جائے گا. اور حسن زن بھی ہے کہ آج حدیث پڑھی تھی میں نے، حسن زن کیا حدیث اللہ تعالیٰ سے بھی پڑھی تھی. بہرحال اس میں یہ ہے کہ اوم الرحمان نہیں، وہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. یہ نہیں ہو سکتے تو حسن توکل رکھو، حدیث میں وہ یہی ہے. ہاں یہ شاوت، یہ حضرت کی خاص حدیث ہے، حضرت مطلب حضور کی، لیکن حضرت یہی حدیثیں بیان کرتے تھے، مسلم امت ہو گئے تھے وہ یہی حدیث ہوتے. اللہ انی اسرک توفیق محابک من اعمال وصدق التوکل علی وحسن الظن. اے اللہ ہم توفیق چاہتے ہیں حسن اعمال کی، ایک بات لیکن پھر اب نیچے اترے حضور کہ دیکھو یہ نہ کر سکو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اس توقع سے تم پہنچ جاؤ گے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. یہ بھی نہیں کرتے حسن زن رکھو، اللہ مینی اثر کا توفیق لے محاب میرا اعمال وہ صدق کا توقع والے وہ حسن زن ہے بھی، حسن زن یہ بھی مستقل عمل ہے، عمل قلب ہے، حسن زن عمل قلب ہے. جب جوانے بیکار ہو جائیں تو اس وقت توکل، اور اس سے بہتر حسن زن آدھے. اے اللہ ہم بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، منہ سفید من نگر، ہمارے سفید بال کو دیکھیے، اگر یہ کہے گا اللہ معاف فرما دے گا اور جنت میں سیدھے بھیج دے گا. بہرحال یہ حدیث چھوٹی چھوٹی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، ایمان لانے کی توفیق دے. بھائی حضور نے فرمایا، دیکھیے تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، تو اس پر بیان ہونا چاہیے لیکن نہیں کبھی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، علماء کو سہل دین عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے، یہ ایسا دین نہ پائیں گے کہ وہ کر ہی نہ سکیں. دعا کیجیے، بہت منمون وسیع ہے یہ، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دین آسان پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، جس دین میں عمل آسان سے آسان، کچھ نہیں تو حسن زن رکھو اللہ سے، انا ان زن عبدی بھی حدیث صحیح ہے، انا قدسی حدیث ہے، میں تمہارے حسین زن کے پاس ہوں، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے، طریق کی آسانی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فرائض کی ادائیگی کی بھی توفیق دے، نوافل ہیں کچھ تلاوت کر لیا کریں، تھوڑا کچھ ذکر کریں، مسنون دعائیں سبحان اللہ الحمد للہ، کوئی مشکل نہیں، دو چار منٹ میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ نہ کریں تو ایک منٹ بھی نہیں موقع ہوا، سب کسی فضولیات میں خرچ کرتے ہیں ہم لوگ، تھوڑا سا نکال تلاوت کر لیا کریں، تھوڑا سا اللہ اللہ کر لیا کریں، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہر، بس اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے ہوا ایک دفعہ اللہ دل سے نکل گیا کامیاب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور سب لوگوں کو طریق پر لگا دے، بس توجہ کی ضرورت ہے، سوری طلب کی ضرورت ہے، انشاءاللہ رحیم ہے کریم ہے، ہمارے راستے کو آسان فرما دے، ہمارے اوپر تو راستہ تنگ ہی کیا جا رہا ہے دوسروں کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے راستہ ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیے کل جا رہا ہے آدمی امریکہ جا رہا ہے، طریقہ آسان ہو گیا، چند گھنٹوں پہنچ جاتا ہے، انگلینڈ کا راستہ پانچ چھ دس گھنٹے میں، بمبئی کے اتنے میں کتنے گھنٹے میں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ انگلینڈ کا راستہ تو آسان کر دے گا، اپنے راستے کو مشکل کرے گا؟ ان کا راستہ مشکل ہے، انہی کے آسان کرنے سے آسان ہوا، اور اپنے دین سہلا لے کے حضور آئے. لیل و حق کا نہا رہا، اس کی رات بھی مثل دن کے ہے، اتنی وسیع ہے کہ کراڈا کے سڑک دیکھ کے آئے، میں نے وہاں بیان کیا ہے کتنی موٹر بائک پر جا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ لیل و حق کا نہا رہا شعر عام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.